ये तीखी कटारी है। ये कन्याकुमारी है, ये तीखी कटारी है, ये मीठी सुपारी है, ये हम सबको प्यारी है। हाय क्या माल है, वाह क्या चाल है, इसका जवाब नहीं ये बेमिसाल है। ये कन्याकुमारी है, ये तीखी कटारी है। कुंवारी है, ये तीखी कटारी है।